Sklepie Allegro Smart. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości. Punktualnie 15. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. 103 lata temu Polska wróciła na mapy świata. Ponad 100 tysięcy osób bierze udział w Marszu Niepodległości w stolicy. Głośno i radośnie z kolei świętują uczestnicy Festiwalu Niepodległa. 103 lata temu Polska wróciła na mapy świata. W całym kraju trwają obchody Święta Niepodległości. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza zakończyła państwowe obchody. W okolicznościowym przemówieniu wygłoszonym na placu Józefa Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda mówił, z jak ważnym wyzwaniem przychodzi się dziś mierzyć naszym służbom broniącym granicy. Prezydent, nawiązując do obecnej sytuacji, podkreślił, że polscy żołnierze i funkcjonariusze mierzą się z trudnym zadaniem obrony wschodniej granicy. Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej. Częścią obchodów Święta Niepodległości były też awanse generalskie. Z rąk prezydenta nominacje odebrało 9 osób, 5 oficerów Wojska Polskiego i 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pod biało-czerwonymi barwami ulicami stolicy idzie Marsz Niepodległości. Jego czoło powoli zbliża się do Stadionu Narodowego. To właśnie tam przewidziano zakończenie zgromadzenia, które w tym roku ma charakter państwowy. Sytuację na miejscu obserwuje Karol Darmoros. Karolu, jak przebiega to zgromadzenie? Policja jak dotąd nie informuje o żadnych niepokojących incydentach. Nieoficjalne sygnały z różnych stron zaangażowanych w bezpieczeństwo manifestacji, które do nas docierają, są takie, że marsz przebiega spokojnie. Szef Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz podkreślał, że tegoroczne zgromadzenie odbywa się w szczególnych okolicznościach, jak mówił, okolicznościach ataku ze wschodu. Brawa dla tych, którzy są nad granicą i tutaj z nami! Również są naszymi bohaterami dzisiaj. Dziękujemy! Tak jak wspomniałaś, według organizatorów w Marszu Niepodległości idzie ponad 100 tysięcy osób. Policja na razie nie podaje własnych szacunków dotyczących frekwencji. Karol Darmoros, dziękuję za te relacje. A głośno i radośnie Święto Niepodległości obchodzą uczestnicy Festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Tam moc atrakcji, wśród nich happening Ojcowie Niepodległości, który obserwuje Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Do 20 o pełnych godzinach aktorzy ustylizowani na Ojców Niepodległości, czyli Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego, wygłaszają przemowy do licznie zebranych przed hotelem. Cudownie, wspaniale. Zawsze jesteśmy tu. O, właśnie, Paderewskiego wysłuchajmy. Ukochani, do was podąża mój głos, przynosząc nam niezłomną wiarę w nasze siły. To pokazuje mniej więcej w taki sposób, jak to się działo 100 lat temu. Tak? Dobrze ucharakteryzowani? Świetnie. Od razu poznałam wszystkich. Piłsudski to oczywiście długie włosy i czapka Maciejówka na głowie. Wspomniany Paderewski, elegancki frak i długie falowane włosy. A organizatorzy Festiwalu Niepodległa postarali się, by na krakowskim Przedmieściu poczuć się dzisiaj jak w 1918 roku. Martyna Szymczakowska, dziękuję za te relacje. Każdy sposób na świętowanie jest dobry, wszak nie ma dla Polaka dnia większej dumy niż 11 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Uniewski. Iga Świątek rozpoczyna dziś udział w WTA Finals. To kończące tenisowy sezon nieoficjalne Mistrzostwa Świata. Iga debiutuje w tej imprezie i jak zwykle wypowiada się logicznie i dojrzale jak na 20 lat, które do tej pory przeżyła na świecie. Jeszcze jestem na takim etapie i generalnie w takim wieku, że właściwie zawsze mogę grać bez oczekiwań, bo mimo wszystko mam trochę mniej doświadczenia. To jest dopiero mój drugi rok na turze, a pierwszy taki pełny, dlatego z jednej strony zawsze mogę tak podejść, ale z drugiej strony wiem, że ten stres zawsze się pojawi i jakby pracuję nad tym, żeby było go trochę mniej, ale każdy mecz właściwie będzie pewnie na żyletki. Też jestem w dość wymagającej grupie, jak z dwoma przeciwniczkami mam ujemny bilans, więc na pewno to będzie wyzwanie. Postaram się do tego podejść jak do każdego innego turnieju. Doprecyzujmy, że pierwszą rywalką Iggy będzie Maria Sakkari. Dwa dotychczasowe spotkania między nimi wygrała Greczynka do 3 razy sztuka. Początek meczu w Guadalajarze o 21:00. Po 16:00 zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy więcej na ten temat z komentatorem Eurosportu Lechem Sidorem. To przed nami wczoraj w pierwszych spotkaniach w grupie B, która paradoksalnie rozpoczęła rozgrywki. Najpierw Estonka Anet Kontaveidy do 3:4 pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową. Potem dla równowagi druga z Czeszek występujących w Guadalajarze wygrała z Hiszpanką Garbinie Muguruzą, to Karolina Pliszkowa oczywiście, ale po bardzo zaciętym 3-setowym spotkaniu 4-6, 6-2 i 7-6. Meksyk zamieniamy na Wyspy Brytyjskie. Piłkarze Aston Villa, także obecny na zgrupowaniu reprezentacji Polski, Matty Cash, mają nowego trenera. Po 5 porażkach z rzędu w Premier League zawiadujący Devillans wylali z roboty Dana Smitha i zatrudnili Stevena Gerrarda, legendę Liverpoolu, ostatnio szkoleniowca Glasgow Rangers, gdzie pracował ze sporymi sukcesami na krajowym podwórku. Kończymy biegowym pomysłem, według mówiącego te słowa znakomitym pomysłem, żeby świętować Dzień Niepodległości. W tym roku w Warszawie taki bieg zorganizowała Fundacja Maratonu Warszawskiego, mówi jej pryncypał Marek Tronina. Postanowiliśmy dać biegaczom taką namiastkę albo po prostu okazję do tego, żeby na sportowo uczcić to piękne święto. Coraz więcej jest takich fajnych inicjatyw, które pokazują, że nie tylko pieśni legionowe 11 listopada śpiewamy, ale też robimy fajne rzeczy. No przecież o to chodzi, żeby się cieszyć tą niepodległością, prawda? Dzięki ruchowi też budujemy odporność. Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy teraz usiedli z założonymi rękami i czekali na to, że się coś skończy, bo żyć musimy normalnie, musimy się do tego przyzwyczaić. Znowu zaczyna być normalnie. Coś jeszcze przed nami, a nie wszystko się już skończyło. Nic dodać, nic ująć. Brawa za słowa Marka Troniny i do usłyszenia na tenisowo po 16:00. Do końca dnia pogodnie, jedynie w północnej połowie kraju może się chmurzyć i może też popadać. Nocą od minus 4 stopni na pogórzu do plus 8 powyżej zera nad samym morzem. Jutro w dzień pogodnie, słonecznie, choć w północnej części kraju będzie się chmurzyć. Na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwe mrzawki. Wiatr południowy i wschodni słaby, umiarkowany. No i jutro jak na prawie połowę listopada ciepło od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum do 11 na wybrzeżu i na Podkarpaciu. No taka pogoda, że można pobiegać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. 17 listopada miało miejsce powołanie rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Powiedzmy, jakie miało znaczenie to wydarzenie? Znaczenie symboliczne i znaczenie oczywiście praktyczne, symboliczne, dlatego że to był pierwszy rząd niepodległej Polski. Natomiast w wymiarze praktycznym to był rząd, którego celem było uspokojenie nastrojów, zorganizowanie podstaw funkcjonowania administracji, a opierać się mógł w tym czasie Józef Piłsudski na masach związanych z Polską Partią Socjalistyczną, o której wiemy, że jego drogi z tą partią rozeszły się już po zjeździe wiedeńskim w 1906 roku. Natomiast by zyskać przychylność władz Polskiej Partii Socjalistycznej, właśnie misję stworzenia rządu, Józef Piłsudski powierzył jednemu z czołowych polityków Polskiej Partii Socjalistycznej, Jędrzejowi Moraczewskiemu. Więc to był zabieg, bym powiedział, o bardzo praktycznym, pragmatycznym charakterze. Natomiast, tak jak już powiedziałem, również ten wymiar symboliki zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych miał swoje odpowiednie znaczenie. Natomiast rząd Jędrzeja Moraczewskiego nie przetrwał długo, bo już w styczniu 1919 roku został powołany rząd Ignacego Paderewskiego, który był formą kompromisu politycznego zawartego między Józefem Piłsudskim a Romanem Dmowskim. Przyczynił się do tego, że doszło do pewnego rodzaju stabilizacji sytuacji w podstawowym wymiarze budowy państwa polskiego. Droga do niepodległej. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem usłyszymy się jeszcze dziś w audycji popołudniowej kilkukrotnie. Witamy Państwa serdecznie w Narodowe Święto Niepodległości. Anna Sydorczak, Zofia Kruszewska, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Witamy w audycji popołudniowej. Za chwilę o obchodach Święta Niepodległości. Ważne informacje na dziś. To za moment. Pękają oczy, Polska, Na początek oczywiście naprzedzie Polska i kult. Kwadrans po 15. Uroczystości państwowe z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trwają od rana. O tym mówimy w audycjach i w serwisach informacyjnych. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. Uczestniczył też we mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Te centralne uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego, gdzie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegają obchody Święta Niepodległości? Państwowe obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się po godzinie 8, gdy para prezydencka złożyła kwiaty przed pomnikami ojców niepodległości Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Następnie w Belwederze prezydent wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego i Straży Granicznej. Prezydent powiedział, że 11 listopada to jedno z najważniejszych symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i ładunku historycznej pamięci. Śmiało można powiedzieć, że tamci zwycięzcy, którzy nie tylko odzyskali dla nas wszystkich Rzeczpospolitą, ale którzy także potrafili ją w trudnych momentach obronić, do dzisiaj są wzorcem dla wszystkich polskich żołnierzy, dla polskich funkcjonariuszy i nie waham się powiedzieć, dla wszystkich Polaków. Prezydent odniósł się do sytuacji na granicy z Białorusią i podziękował służbom za pracę na wschodniej granicy. Zdobywamy doświadczenia, ale dzieje się to wszystko w niemałym trudzie. Dziękuję panom generałom, bo w obronie polskiej granicy dzisiaj uczestniczy zarówno Polska Straż Graniczna, jej funkcjonariusze, jej dowódcy, jak i Wojsko Polskie, które wspiera działania Polskiej Straży Granicznej, a dodatkowo jeszcze także i policja. Wrócicie panowie za chwilę do swoich zadań. Proszę, byście nadal je wykonywali. Proszę, by te działania trwały. Wierzę w to, że uda nam się w krótkim czasie doprowadzić do uspokojenia i powrotu normalności, także w pasie granicznym. Później prezydent uczestniczył we mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Mszy przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Jak mówił, trzeba zrobić wszystko, aby nie dochodziło do sprzeczności między obroną granic, której potrzeby nikt nie podważa, a pomocą humanitarną, ludzką, chrześcijańską. Mówił też o tym, że niepodległości nie otrzymaliśmy raz na zawsze. A mówi nam, że niepodległość i o niepodległość trzeba się troszczyć. Niepodległość jest darem i zadaniem, tak jak wolność, której się nie otrzymuje raz na zawsze. Stąd nasze dziękczynienie Bogu tu, w tej świątyni i zawierzenie przyszłości naszej ojczyzny, Bożej opatrzności. Południe centralne uroczystości rozpoczęły się przed grobem nieznanego żołnierza. Podobnie jak w wielu miejscach w całej Polsce, także i tu rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Prezydent dokonał przeglądu pododdziałów i skłonił się przed sztandarami. Oddany został salut honorowy. Prezydent powiedział, że Polacy zawsze trwali przy swojej tradycji, wierze, kulturze budowanej nawet wtedy, kiedy za to karano, wywożono, mordowano. Andrzej Duda zaznaczył, że nie zniszczyły nas wojny, zabory, nie zniszczyły nas czasy, kiedy Polski nie było na mapie Europy. Wolność zawdzięczamy sobie sami. To był zbieg wydarzeń i okoliczności historycznych. Niektórzy mówią cud, ktoś inny powie opieka opatrzności. Ale to było także męstwo, nieustępliwość, głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę, że niepodległość odzyskamy. Prezydent mówił też o sytuacji na wschodniej granicy. Powiedział, że przyszedł czas, że trzeba bronić granic ojczyzny. Na szczęście nie trzeba jej bronić z bronią w ręku, dodał. Andrzej Duda dziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej, policjantom i żołnierzom. Dziękuję wam, że jesteście. Tak, dziękuję za te brawa dla nich. Dziękuję funkcjonariuszom wszystkich formacji, wszystkich służb, którzy dzisiaj nie przesypiają nocy, nie dojadają, będąc tam właśnie. Na wschodzie Polski, na Podlasiu, na granicy i w innych miejscach, strzegąc bezpieczeństwa Polski, strzegąc bezpieczeństwa Unii Europejskiej, realizując czynnie nasze zobowiązania, które podjęliśmy, pokazując, że jesteśmy poważnym państwem. Prezydent złożył wieńce na grobie nieznanego żołnierza i przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a przed chwilą zakończyła się w Pałacu Prezydenckim uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Orderem Orła Białego. Odznaczeni zostali poeta, pieśniarz i kompozytor Leszek Długosz, działaczka podziemnej Solidarności Joanna Duda-Gwiazda, kapelan Solidarności ksiądz Stanisław Małkowski i poeta, wydawca Jan Polkowski. Prezydent odznaczył łącznie 17 osób.

by zatrzymać ich na drodze. Niech chleb zwycięski podniesie swoją głowę aż środkiem nieba. Niech przeleci wielki biały orzeł i krzyknie biada, biada. Wielki Babilon upada, o biada. Na temat świętowania właśnie Narodowego Święta Niepodległości zachęcamy Państwa do korespondencji zd3@polskieradio.pl 7133522273 mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Punktualnie 15.30. No i co tam, panie, w pogodzie? Z tego długiego listopadowego weekendu najładniejszy dzień chyli się ku zachodowi, bo już za kilkanaście minut zajdzie słońce. Dziś pogodniej, tak też będzie wieczorem i nocą. Jedynie w północnej połowie kraju będzie się chmurzyć i może popadać. Nocą przygruntowe przymrozki na Pogórzu, tam koło minus 4 stopni, w Małopolsce minus 2, w centrum plus 2, na Pomorzu 4, a najwyższa temperatura 8 stopni powyżej zera nad samym morzem. To nocą. Pozostajemy w napływającym z południowego zachodu powietrzu polarnym morskim. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w Kotlinach Sudeckich także osadzające szać. Jutro pogodnie, słonecznie, choć w północnej części kraju będzie się chmurzyć. Zgodnie z zapowiedziami na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwe mrzawki. Wiatr słaby, umiarkowany, a jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Spotykam ją, te tłumy, które cicho klną. Ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego? najbliższymi przy stole w miłej atmosferze. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję i za odpowiedzi na pytanie, jak świętują Państwo Narodowe Święto Niepodległości. No to zachęcam do korespondencji mailowo, telefonicznie, smsowo i niespiesznie. Niektórzy z Państwa wybrali się na Marsz Niepodległości. Jest tam też nasz reporter, z którym połączymy się za chwilę. A dziś w Trójce gramy przez cały dzień po polsku. Przed chwilą Obywatel GC, a teraz Sztywny Pal Azji. Za 23 minuty 16. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Minut pozostało do godziny 16. Czoło Marszu Niepodległości dotarło na błonia stadionu PGE Narodowy. To właśnie tam przewidziano zakończenie wielotysięcznego zgromadzenia, które w tym roku ma charakter państwowy. Sytuację w centrum stolicy obserwuje nasz reporter Karol Darmoros. Dzień dobry, witam cię w Trójce. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiega tegoroczny Marsz Niepodległości? Tak jak wspomniałeś, spora część Marszu Niepodległości jest już na błoniach PGE Narodowego. Koniec marszu wszedł na wiadukt za Muzeum Wojska Polskiego. Zatem wielu uczestników ma do przejścia jeszcze cały most Poniatowskiego. Policja nie informuje o żadnych poważniejszych incydentach na trasie marszu. Nieoficjalne sygnały z różnych stron zaangażowanych w bezpieczeństwo marszu są takie, że impreza przebiega spokojnie i bez przepychanek. Szef Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz mówił, że tegoroczny marsz odbywa się w szczególnych okolicznościach. Oczywiście wspominamy zwycięstwa polskiego oręża. Wspominamy całą ponad tysiącletnią polską historię. To jest na pewno ważne. Ale odnosimy się również do tych wydarzeń, które się dzieją dzisiaj na naszych oczach. Gdzie Polska jest atakowana ze wschodniej granicy. przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś do presji migracyjnej i destabilizacji państwa polskiego. Brawa dla tych, którzy są nad granicą i tutaj z nami. Również są naszymi bohaterami dzisiaj. Według organizatorów w marszu bierze udział ponad 100 tysięcy osób. Policja na razie nie podaje własnych szacunków o frekwencji. Są tu ludzie w różnym wieku, różnych profesji. Mamy weteranów, przedstawicieli organizacji społecznych i rekonstruktorów historycznych. Dla wielu z nich to manifestacja patriotyzmu. Ja to odbieram też jako obowiązek. Skoro jestem w Polsce, mam na to czas, więc po prostu chciałam tu być i jestem. Znakomita forma oddania właśnie czci tym ludziom, którzy wywalczyli nam tą niepodległość te ponad 100 lat temu. Zawsze jesteśmy. To jest bardzo ważny dzień dla nas, bo jesteśmy Polakami i powinniśmy tu być. I powinniśmy się radować z tego, że w końcu jesteśmy wolni. Przez to, że jesteśmy w mundurach, reprezentujemy naszych ojców, nasze rodziny, którzy walczyły. Moi rodzice walczyli w Powstaniu Warszawskim. Byli żołnierzami Armii Krajowej i właśnie ich reprezentujemy. Wprawdzie w tym momencie już nie żyją, ale zostawili nam testament, żebyśmy te patriotyczne wartości przechowywali, przekazywali następnym. Jeszcze słowo o incydentach. Straż Marszu Niepodległości poinformowała nas o kilku potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach na obrzeżach marszu. Była mowa o zrzuceniu petard przez niezidentyfikowanego mężczyznę z dachu jednego z budynków na wysokości Muzeum Narodowego. Ta sprawa została zgłoszona do policji, która, jak wspomniałem, na razie nie informuje o niepokojących wydarzeniach. Przebieg tegorocznego Marszu Niepodległości, którego czoło dotarło właśnie na Błonia stadionu PGE Narodowy z centrum stolicy, relacjonował Karol Darmoros. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 16 minut 16. Słuchaj, Noe. Chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Hej, hej, hej, hej, hej. Płyń, Noe, płyń i żyj, a puto ptokiem wyleć. Tak. Płyń, płyń, Noe, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś. Wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrą piekło w stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię

a to ponad 1 900 000 mieszkańców. Na poznańskich targach obok szpitala tymczasowego działa także punkt szczepień i podawane są tam teraz przede wszystkim trzecie dawki szczepionek. Wielkopolska wśród województw z największym wzrostem nowych zakażeń koronawirusem, co podkreśla nasza reporterka Magda Konieczna. Tymczasem w Krakowie przy Barbakanie jeszcze jest czynny punkt szczepień, gdzie w ramach akcji Szczepimy się dla Niepodległej można otrzymać zastrzyk przeciwko COVID-19. W punkcie jest możliwość przyjęcia nie tylko jednodawkowej Johnson & Johnson, ale i pierwszej, drugiej, trzeciej dawki szczepionki, a uprawnieni mogą skorzystać również z bezpłatnej szczepionki przeciwko grypie. Zresztą nie tylko w samym Krakowie, bo obchodzą Święta Niepodległości w wielu miejscach kraju, a w województwie małopolskim w plenerze towarzyszą także akcje szczepień przeciwko COVID-19 i to aż 13 miejscowościach. No co tu dużo mówić. Warto się zaszczepić. To niezmiennie polecamy. Do tego zachęcamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 6 minut o 16. Pełne wydanie serwisu. Wszystko.